Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A ten sygnał oznacza, że na zegarze druga i półmetek naszego dzisiejszego radiowego spotkania, gdzie Grabek mówi dobranoc. Półmetek, który rozpoczniemy tak. Może to dziwnie zabrzmi i strasznie nieprofesjonalnie, ale Remy Zero to zawsze będzie dla mnie utwór, zespół jednego utworu Gamma Ray. No właśnie, a propos historii, kiedyś jechał trójkowy ekspres po antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, no i właśnie stamtąd Remy Zero gdzieś zostało w uchu na długo. 6 minut po godzinie drugiej, audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc. W związku z tym, że jest to druga godzina, przypomnę adres mailowy michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to teraz kącik obowiązkowy, systematyczny, regularny, choć ostatnio troszeczkę zaniedbany. Wielką przyjemnością i nieskrywaną radością informuję Państwa, że na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia wystąpiła formacja Pearl Jam. Tak, muzyka Pearl Jam nam zawsze jest bliska podczas nocnych spotkań, gdzie Grabek mówi dobranoc. No, ale tak jak powiedziałem, moja wina, ostatnio zaniedbałem troszeczkę formację i zaniedbałem troszeczkę fanów tej grupy. Ostatnie, jedne z ostatnich wieści z obozu grupy to chyba Stone Gossard, gitarzysta, w jednym z wywiadów powiedział, że prace nad nowym albumem trwają. Niektóre plotki głoszą, że to będzie rok 2024. niektóre, że to 2025, no i takie same plotki dochodzą na temat kolejnej trasy w Europie. Ale jeżeli chodzi o trasy koncertowe zespołu Pearl Jam, no to 2 miesiące temu, może 3 miesiące temu, tak nagle i nieoczekiwanie formacja Pearl Jam ogłosiła 10 występów w Stanach Zjednoczonych i to będzie we wrześniu. No i już teraz mogę Państwu powiedzieć, że najprawdopodobniej wszystko wskazuje na to, że słuchacze, gdzie Grabek mówi dobranoc, będą mieli najświeższe informacje właśnie z tej trasy. No ale na razie nic więcej nie powiem. Na razie słuchamy dodatku do płyty Gigaton. Won't hold us down. Zanim informacja Pearl Jam po wydaniu płyty Gigaton przyjechała do Europy, zagrała kilka koncertów w Stanach Zjednoczonych i te koncerty zostały zapisane, aby potem je udostępnić w dodatku do płyty Gigaton. Dzisiaj All Right i River Cross. Tak, to będzie 9 występów we wrześniu. Będzie St. Paul, będą 2 koncerty w Chicago, Indianapolis, Austin w Teksasie. No, proszę być blisko audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, tylko tyle teraz mogę powiedzieć. 16,5 minuty po godzinie drugiej, no i tak jak to w tych nocnych naszych spotkaniach bywa, wiem, że część z Państwa kładzie się spać, a część Państwa się rozbudza o tej porze, więc jeszcze nawiązując do występów w Ameryce Północnej, to coś na rozbudzenie od szanownych panów z Pearl Jam. Czy można mieć ciarki na plecach o godzinie 2:21 w nocy? Można. Słuchając muzyki? Można. Super Blood Wolfmoon z płyty Gigaton, formacja Pearl Jam. No, muszę to Państwu powiedzieć. Zacieram ręce, jeżeli chodzi o ten krótkie tournée po Ameryce Północnej. To już we wrześniu. To już za miesiąc dokładnie. Tutaj z festiwalu Wohany w Kalifornii w 2021 roku tak było. A propos dzisiaj trochę muzyki koncertowej, tak jak Państwo słusznie zauważyli, a to może dlatego, że w najbliższą niedzielę niestety nie usłyszymy się w audycji Trójka Live, bo audycji Trójka Live nie będzie, za to na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia retransmisja koncertu Jakuba Żyteckiego. Jakub Żytecki to jeden z najlepszych gitarzystów młodego pokolenia, pomysłowy kompozytor, poruszający się głównie wokół nurtu rocka progresywnego i elektroniki. Pasjonat i wirtuoz gitary elektrycznej, znany ze śledzenia trendów bycia na czasie z muzycznymi nowinkami. W ostatni piątek lipca o godzinie 20 na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprezentował utwory z trzeciej już autorskiej płyty Remind Me, wydanej w lutym tego roku. Także w najbliższą niedzielę o 20 Jakub Żytecki, retransmisja koncertu, a my w audycji Trójka Live spotkamy się nieco później. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No, słusznie też Państwo zauważyli, pani Aleksandra, stała słuchaczka grabkowych audycji, że no, zaniedbałem zespół Pearl Jam, no tak, ale też boski głos Courtney Barnett też zaniedbałem. No, przyznaję się, drodzy Państwo, bez bicia, ale też przyznaję się, że w ciągu najbliższych naszych radiowych spotkań wrócę do muzyki Courtney Barnett na pewno. A teraz... Right. walczyć. Tu jak w dżungli rządzi strach. A zasadzki co krok. Minuty po godzinie drugiej, program trzeci Polskiego Radia, gdzie Grabek mówi dobranoc. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Przypominam, że to adres do Państwa dyspozycji. No to trochę chociaż słońca za pośrednictwem muzyki reggae sobie dodajmy, bo tego słońca ostatnio przecież zbyt wiele nie mamy. Żyję w tym mieście właśnie, a propos miasta, to myślę, że kolejny utwór szczególnie brzmiał wczoraj, no ale spróbujmy też i dzisiaj. Obracasz mnie w dłoniach jak kamyk. Możesz schować mnie w kieszeni i jechać dalej. Możesz zabrać mnie wszędzie. Możesz mnie wszędzie mieć. Zabrać do Rzymu, sama jadę na Krym. Jeśli będziesz w Paryżu, to zostawisz to my. Wynoszę cię, uciekam gdzieś i proszę cię, nie szukaj mnie.

bardzo dziękujemy. No dobrze, kochani, jeżeli pozwolicie, chciałbym przedstawić mój wspaniały zespół i poprosić was o gorące brawa dla nich. Kuba Galiński. Magdalena Laskowska. Julia Kulpa. Aga Bigaj. Aleksander Świerkot. Tomasz Duda. Oliwier Andruszczenko. Dominik Tremski. Darek Spratka. Jacek Szanowski. Patrick DePan, Piotr Madej. I Marcin Łanowski. I Dawid Podsiadło w utworze Pastem Pomad na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeszcze przez 3,5 minuty zostańmy na polskim podwórku, bo obiecałem, że pojawi się Bowska w towarzystwie pewnego polskiego rapera. Coś obok drapie zarost nieumyty, ona pachnie tak jak owoc. Ma fetysze czarnej kawy, pije znów pomału, a ja rzucam w jej kierunku garść migdałów. Tak, tak, gdybym mógł zamienić minutę na godzinę, zabrać dziewczynę na czasu margines, lecz nie umiem tego, tylko ona to potrafi. Dziwne rzeczy będą dziać się, kiedy znowu zjawi się ona. Zagina czasoprzestrzeń serią westchnień, a kiedy jestem blisko, czas powalnia gestem, włosów szelestem usuwa cały bezsens i nagle jakbym trafił w zupełnie nowe miejsce. Lubię uczucie tej hiperminuty, zapominam jaki świat dziś jest zepsuty. Ona jest przy mnie, tylko wtedy to ma sens. Prześwietlamy się wzajemnie, stanowimy jedną część. Daj mi chwilę, ja wiem, będę wytnieniem twoim i twoim snem. W jednej minucie złapię każdy twój lęk i zamienię go w przeszywający dren. Jak na ten trik patent od ciebie zdobyć, to wszystko ci oddam. Ha! Spontan i chcę najdłużej mieć mistyczny z tobą kontakt. Daj mi sygnał, co połamiemy czas na pustych wydmach, gdzie rozgrzany piach. I musisz przyznać, że szum dzikich traw akompaniuje pięknie, oślepia słońca blask. Chwyć mnie za rękę mocno, zaraz stracimy z ziemią bezpieczną łączność nieznanym dźwiękiem. Rozdość, fale co rozbijają w pył naturę mroczną. Świątynią, świątynią. Ty jesteś jak kapłanem i znowu gdzieś nad ranem czas się rozciągnie przyczyną. Ty jesteś, ja jestem skutkiem. Wypełnij moją przestrzeń, bo życie takie krótkie jest. Wienio i Bowska. Minuta i 20 sekund. A tak naprawdę 17 minut pozostało do godziny trzeciej. I tak dzisiejszy scenariusz został przeze mnie dla państwa przygotowany, że na sam koniec, no na pewno coś dla tych, którzy muszą wstać, albo dla tych, których trzeba obudzić, bo to będzie potężne gitarowe granie. Na początek z Brazylii, a potem ze Stanów Zjednoczonych. To w ramach tego, że też zaniedbałem muzykę metalową. Elżbieta Różycka, Michał Grabek-Grabkowski. Życzymy państwu wspaniałej nocy i usłyszymy się w piątek o godzinie pierwszej.